Нагадаю вам, што мы з вамі знаёмімся з прыгодамі хлопчыка Дзяніскі. Сёння я распачну вам расказваць гісторыю, якая называецца «Сябар дзяцінства». Калі мне было гадоў 6 ці 6 з паловай, расказвае Дзяніска, я зусім не ведаў, кім жа я ўрэшце буду на гэтым свеце. Мне ўсе людзі вакол вельмі падабаліся, і ўсе працы таксама. У мяне тады ў галаве была страшэнная блытаніна. Я быў нейкі разгублены і ніяк не мог дабраць розуму, за што ж мне брацца. То я хацеў быць астраномам, каб не спаць па начах і назіраць у тэлескоп далёкія зоркі. А то я марыў стаць капітанам доўгага плавання, каб стаяць, расставіўшы ногі на капітанскім мастку і наведваць далёкі Сінгапур і купіць там пацешную малпачку. А то мне хацелася, не маглося пераўтварыцца ў машыніста метро ці начальніка станцыі і хадзіць у чырвонай фуражцы і крычаць густым голасам: «Гатовы!» Ці мне смачнела вывучыцца на такога мастака, які малюе на вулічным асфальце белыя палоскі для машын. А то мне здавалася, што не кепска б стаць адважным падарожнікам. Я ведаў аднаго такога, які пераплыў усе акіяны на кволым чоўніку, а есць яму даводзілася толькі сырую рыбу. Правда, гэты падарожнік пасля гэтага падарожжа схуднеў на 25 кілаграмаў, а я ўсяго важыў 26. То ж выходзіла, што калі я таксама паплыву, як ён, то мне худнець будзе зусім няма куды. Я буду важыць у канцы падарожжа толькі 1 кіло. А раптам я дзесьці не злаўлю адну другую рыбіну і схуднею крыху болей. Тады я, напэўна, проста растану у паветры нібы дым. Вось і ўся штука. Калі я ўсё гэта падлічыў, то вырашыў адмовіцца ад гэтай задумкі. А на другі дзень мне ўжо заманулася стаць баксёрам, таму што я ўбачыў у тэлевізары разыгрыванне першынства Еўропы па боксе. Як яны тарнавалі адзін аднаго, проста жах нейкі. А потым паказалі іх трэніроўкі, і тут яны білі ўжо цяжкую скураную грушу. Такі падоўжаны цяжкі мяч, па ім трэба біць на ўсе жылы, лупцаваць з цэлай моцы, каб развіваць у сабе сілу ўдару. І я так нагледзіўся на ўсё гэта, што таксама вырашыў стаць самым моцным чалавекам у двары, каб усіх біць, калі што якое. Я сказаў тату: «Тата, купі мне грушу». «Цяпер студзень, груш няма, з'еш пакуль моркву». Я засмяяўся: «Не, тата, не такую, не ядомую грушу. Ты, калі ласка, купі мне звычайную, скураную баксёрскую грушу». «А табе навошта?» – сказаў тата. «Трэніравацца», – сказаў я, «таму што я буду баксёрам і буду ўсіх біць. Купі, а?» «Колькі ж каштуе такая груша?» – пацікавіўся тата. «Дробязі якія-небудзь», – сказаў я. «Ты ускруціўся, братка», – сказаў тата. «Перабіся так-сяк без грушы, не змарнееш». І ён апрануўся і пайшоў на працу. А я на яго пакрыўдзіўся за тое, што ён мне так са смехам адмовіў. І мама адразу заўважыла, што я пакрыўдзіўся, і адразу сказала: «Чакай, я, здаецца, нешта прыдумала. Нутка-нутка, зачакай одну хвілінчку». І яна нахілілася і выцягнула з-пад канапы вялікі плечаны кошык. У ім былі складзены старыя цацкі. З імі я ўжо не гуляў, бо я ўжо вырас, і ўвосень мне павінны былі купіць школьную форму і шапку з бліскучым казырком.